Έχουν κάσα την άλλη κάρτα που εκείνη πόνη μπέ. Ακάλα μου ρε θα γίνει σαβάν κουρπρασά. Such you got is such heavy such dark horse be such such is such in a hobby jay such in a kvah chupi chup na hobby jay na rignita. Bukia buki ne utari jai bara puri bar. Sehsi na bana ke hoite inke ne chare na. Kiv sachi ara hoi kiv kure tute ban. Hukim raja e chalana, nana klikiyanan. Hukim e huvenakar, hukim e nake ajae. Hukim e huvenjiya, hukim e milavadiyae. Hukami utkami che hukami ke duke suke paya. Ikene hukami bakasi sike hukami sada bavae. Hukame andar sabako bahar hukama na koi. Nanak hukama jaye buche ite hume keke na koi. Gabe ko tan hove kizitan. Gabe ko bad janai nisan gavi ko gun badiyai chan gavi ko vidi avika vichan gavi ko seji kere tarikae. Gavi ko je ane pire dae. Gavi ko jape jise ito. Gavi ko beke hadar hado. Katana katine baito. Kati kati kati koti koko. Dea dae li date ke pai. Juge juge tari kai kai. Hukami hukam chane rao. Nanak vige saiva pirvao. Sacha sahib sache rai bakiya bao apar. Ake magei dehi date kare data. Fere ki agai rake ijet disai darba. Luke bolan bule ajit sundari apiyar. Amrit bela sache nao bhagiya vichan. karabirabe kaparadadare mukhe duar nanak dev jene sabapai sachya Abiyad jaye kita rakhoi Abe abdi rajad soe Jin savi adipai abad Dada gave kure nidhad Gave sure aye par rakhei bao Dukhe pare har sukhe ghar lai jaye Guru Mukh Tadam Guru Mukh Vedam Guru Mukh Reya Samai Sar Guru Guru Ke Baraba Guru Parabati Baye Jeko Jada Kadai Ki Kada Katare Da Jaye Guru Ek Dahe Bujaye Savana Jaya kaya ike data sumaye visare ne jaye Terit nava jaye tisi bhava vire badaye ke nae kari Jat sire tu bhave kavire karama ke minale Mate Vishratam Javahar Madi Jaya Ikhi Guri Ki Sikhi Suri Guri Ikhi Dai Bujaye Samana Jiyaka Ikhi Data Sumbai Visarana Jaye जे जुग चारिया राजा खोर्द सोरे होए नवा कदा बीची जारिया नर चलाई सावा कोए चंगनाओ राखी काई जासकी राजा नाए जाए तीसे नादर नवेत बते नफुशे इताए Kita andar kit kar dosi dos darae Darag niragu Mukare gure vanti agundae Tae kona sujie Jadi se gune koe kare Surya Siddha Suna Surya Dara Davanaka Surya Devlo Apatan Surya Poyena Sakekan Nanak Bhagata Sadavikas Surya Dukhi Bhavikanas Surya Esar Paramaind Surya Mukhi Sanahariman Surya Jogi Jugatar Bhade Surya Sisat Simritaye Dad सदा भगवतः सदा विगास सुनिरादुति पापकदास सुनिया सत सुनिया अथ सत सुनिया पर सूर्या लगे से जिया नरक भगत सदा विगास सूर्या दुख पाप करास सूर्या सारा गुर के अगर सूर्या सग पिर पातिशा सूर्या दय पेरियर रहो सूर्य हाथ हो वल सग हो नरक भगत सदा विगास सूर्या दुख पाप करना मर की गत के हेरे जाए जाए को के पीछे पास साथे कागद कलम लिख रे मर का वे ही कर विचार ऐसा नाम निर्जर होए जेको मंजर मर गोई मर सूरत को वे मर बुदे मर सगर पावा के सूद मर मोई चुतर काए मर जामे काए सतर जाए आसना नीर जाने होए जे को मान जने बर कोए बर बर कर पाए बर पाति सियो पर गति जाए बर बगन चने पाँ बर धर्म सति सदा बद इस नाम निर्जर होए जे को बजर मर कोए बर पेरी बख दुआ बर पर बर सधार बर तरे तरे गुरुसी मारे नरक पेवीर दीक इस नाम निर्जर होए जे को मार जेरी मार कोए पाँच पर बक पाँच पर दर पाँच पावी दर गे ही मार पाँच सोही दर रजर पाँच का गुरे के दियर जे को के है करे विचार करत काई कर नहीं रहे सुमार दाल दरम देया कपो सतोक तब रखिया दिशु जाए को बुझाए हो गे सचिया गवने ऊपर का दरार दरती खोर परे होर खोर इस ताए बर ताले कव जोर जे अजात रंग काए नाम सवना गिजिया बुर का नाम तेहुने का निजनाई गोए लेकरी किया कते अखोई Tatatan salihuku, katidati jari kariku, kita pasawe ke kawau, disitai hoi nakadari lau, udara kawan keha bicar, varien java ekibar, jo tudu bebe sae balikar to sada salamat tirangka asai ki jab sak bao asai ke puji asai ka tap tao Asikarat Bhupadipat Asik Chogya Mat Rehye Udaas Asik Bhagat Ujya Vichar Asik Sati Asik Datar Asik Surpuh Pakistar Asik Muli Lae Nae Kadrat kawan ke hamichar, varian jawai ke var. Jo tumi bane sai bane kar, to sada sada bhakti rangar. Asank mure kad gor. Asan ki chori karam akor Asan ka mirka jai jor Asan ka gana vadhati akamahi Asan ka papi pap kar jai Asan ke kori ar kore fide Asan ke malish bal bhati kai Asan ke nidak sir ke nibar Nanak nij ke he vichar Dariya na java eki bar Jo tud bebe sei balikar To sada salamat nirankar Asak dabasata Agare basakalo Asanke ye sirvi hara koi Akari nam, akari salam Akari hiyare gite gure gaam Akari nika bulane baan Akara sir samjo antakar Jire ehi nike ati sire nahi Jeev-fure-bhai Jeta-gitam tata-nao Vina-vai-nai-kotitao Kudarat-kama-ke-ha-vichar Variyana-java-ekvar Jo tude bar sai varikar, to sada salamat tirankar. Bariya hati paritare dae, paritate utare sake. Bote paritika pare hoye. Dessa bulia o rudoe bari bate pape kai sa no hudu pe da ve ke da ge pu de pa ve a ke da ri kar kar kar ni ke rai ja ape bi je ape ka u Naraku kami apa jauh Tire tapadaya letada Eko pewe tire karabar Soni amani amare kite bau Aterga tire temanau Sabe gure tere mena ekoe Injuri kide bagat na hoi Suasata tabani barbao Sat suha salamane chao Kamane sevela baka kama kama Tite kama namar Kama seru ki maho Kama naji Hoakar Ben nefaya padati johari leke pula Bakate na pai kade ajenikan leke pula Tidubare na chogi Jare rite daro na koe Jakarata sirate ko saje apai janai soe Kive karaka ki salahi ki ovarane ki jana Nanak akana samako akai Eke do eke siyada Bada sahi bada nai Kite jaka hovai Janana ke jaye ko ap jani aage kai ana sukhai Patala patala ke agasaga Kure kure ke baal ta ke baed ke haan Di ke baal Se satar ke harkat baa suno Iki Lekar hoye tini ke lekar hoye vinas Narak vada ke ape janiya Senehi sanai ete sunate ne paiya Nadiya ratai vapavi sanute ne janiya Samudha sanak jinda tajire senti marita Kere tur ho vani jati se manen vasre Ante ni sifate ke kare at Ante ne karana idaye ne at Ante ne vekana sunane ne at Ante ne jabe ki amare maat Ante ne jabe ki taakar Ante ne jabe parvar Ante kare kade mire nahe तकाय अंतर पर जाई एक वतन जाने कोई वक्त के ही वक्त होए वाद सही बुझताओ मुझे उपाय पोषिताओ इबद जे हो कोई तीसे अचिप को जाने सोए जब दर्द जाने या फिर डर ना दर्द करने दा बहता करे बेली की या न जाए बहता तेरे तबाये क्या ते मरेगी जो दे अपार काते कापे तिते ही रेकार काते लाई लाई मुकर पाई काते बुरे के कहे कही काती आ दुखे दुखे साधे बार एही बेदत तेरे दातार बंद कलसी बना होए और कर सकाई कोई जे को के कर पाए ओ खुजरे जति सबुई काए आप जरे आप दाए दख ही इस देखे काए जिस दो बक से सिफात सालार Nanak Patisha Patisha Abul Bul Abul Bapar Abul Bapare Abul Bapar Abul Avehi Abul Jai Abul Bai Abul Sabai Abul Darab, Abul Divan, Abul Tul, Abul Purvan Abul Bakasis, Abul Nisan Abul Karam, Abul Funaman Abul Abul Akiyan Jaya Aki Aki Rekhani Velaya Eki pade pade puran Eki hi pare keri vakyan Aeki barabi aeke inde Ake hi gupe tae gobinde Eke esri kesi Eki kate kate bui Eki dhanave, eki dhaye, eki surye nare mune jane saaye Kete ake, ake ane paaye, kete kehi oku oku jaye Ete kete khore kare, ते अकेन सके काए काए जेवे बावे तेवे दे होए नानक जानी सच सोए जय को आकर बुले विगार Tali kiya sit gavar gavar Sodar kai, sogar kai Jite me isara vasa male जय राजदारं दुआरे गावे चीत गुपात लिख जाने लिखे लिखे दारा में विचारे गावे इसर दारा बदाए लिख सोहन सादा सवराए गावे इंदर निसान बाता दावतिया दारनाने गावे सी समरिया दार गावे सादा विचारे गावने जाते साथी संतों की गावी वेर करारे गावन बंदी ते परन रखी से जुगी की ते तेरा नाने गावे मोहनिया मारे मोहा सुटेगा बाशी पाईया ने गावे तेरा तभी पाए तेरे हाथ साथे तेरे इतना रे गावे जगे ने अपने सोने गावे कहर चारे गावे काम बगार बारे बगार कर कर रखी जारे सही तुम्हें न गावे जो तुझे बाबा ड्रागे तारी बागा तेरे साले और कहते गावे ने साई बची तेरा बंदारा का किया विचारे सोए सोए सादा सच्चा साई सच्चा सच्चे नाई तेरी हो से जान जैसे रचन जीने रचे रगे रगे बात करे करे जीने से बाईया जीने करे करे करे बेके की अपने जीवती से नहीं बादी आए ज्योति से बाद सोए कर से उनका बिन कर न जाए सो पति शाह सहापति साहिब नन करे हर जाए संतो के सारा बाबा तजोरी दिया राखी करे विरोध किंत करे कुवारी काया जुगाते दाखा बराते आई भक्त सागर जाबती मन जिताई जबी जुग जुगे को बेस भोगे ते जिया दिया बंदा रगाती गाते रे जीना आपना दुना के सावे जाके रे सिंचा रसावे साजो बीजो की कच्चा रवे लेके आवे बाग आदेश दिसे आदेश आदरी नदादना जुग जुगे को एके बाए जुग दिये तीर चारे बाए एक संसार एक बंदा रे, एक ही दीवान जीते से बावे तीन चल भाई, जिदे को मैं फिरा मां बहु मैं काई और नरादा नवाई बढ़ता है ही विदा अभेस्ती से आदेश Kate pare bari vesantar kate kanais Kate pare magara kire rukrange kave ais Kate kare buri bere kate kate go pade ais Kete indi chadi suri kati kati bandu jai Kati sire hude dante kati kati jai devais Kati dae dana babu kati kati rata sabun Kati kani kiti mani kati pate nahi ende kati asurati seva kati nara kante ne ante Jyan kane mei jan parchanti de nare vire kare anan Saran kati mani ru Ite gare kare mehe de anurita Kari gana kata nahi ja Jai krabhe e isha prashite Ite dire asurate mate mamude Ite gare asure esi dati sune Karam kati bani jor Ite khona koi khor Ite jode havas Aoi mare hime tali jaiye Jinte rame vesi mari maiye Ite mare vesi kare ro Kare hi anam sacha mare soe Sacha kaan vase nirakka Karkar veki nara nika Ite kane mandal varva Eko kete ki anshtegan Ite noa noa kar Jinjin khukam tim tim kar Lekir vika sakar vicha Nanakata nakara rasa Yaparade de shunya Arimata vede hadiyar Oro kare avena tata Bada bao amriti de ditar Kere shavat sakshi tatasar Jinko nadar kare matikar Thank you.